unafanya njia pale pasipo na njia, najua unafanya tena, najua unatengeneza pale palipo haribika, unatengeneza tazama ukombole wana mukozi omlima ukombele ila sijali na tazama. Walinidhulumu mali, wakaniachia neno lako, ni salama yangu. Oh, ukanipa kibali, ili nihubiri neno lako, kwa kipaji changu. Natumaini na kuamini.